देहांतरे व स्वप्न दर्शनम, इसको सिद्ध करने के लिए अभी शंका दिखाते हैं। पहले पूर्व पक्ष का शंका भाष्य में, ननु पर्यंके शयान पथि प्रवृतम आत्मानं पश्यति। पूर्व पक्ष यहाँ तक कहता है पर्यंक में शयान तो सोया हुआ, किंतु पथि पथि अर्थात बाहर में प्रवृतम आत्मानं पश्यति अर्थात शरीर से बाहर जा करके स्वप्न देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। यहाँ इतना तक पश्यति तक पूर्व पक्ष का अंश आ गया। चार नंबर टिप्पणी दिया है ननु इति वार्तिके, ननु पर्यंक आसीनो गच्छत् शिविकया वनम वैश्मनो बहिरात्मानम द्रक्ष्यति इति न तद यतः। पर्यंक में बैठा हुआ सोया हुआ शिविकया वन में जाता है, शिविका जो पालकी कहते हैं, वन में जाता है बैठ करके, उसमें वैश्मनो बहिरात्मानम द्रक्ष्यति अर्थात घर से बाहर शरीर है ऐसा ही तो देख रहा है। तो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं कि न तद यतः, ये ठीक नहीं है। क्यों? देहांतः अच्छा न तद, इसलिए आप जो कहते हैं कि देह का अंदर स्वप्न होता है ये नहीं है, ये पूर्व पक्ष का अंश हो गया। आगे टिप्पणी में कहते हैं देहांतः स्वप्न युक्तिर अनुभव विरुद्धा इत्यर्थ, ये पूर्व पक्ष का अंश हो गया। देह का अंदर में स्वप्न होता है ये अनुभव विरुद्ध है। आगे टीका में तत्र स यथा इत्यादि वाक्यम उत्तरत्वेन अवतारीय व्याचष्टे। आगे मंत्र है स यथा महाराजो जानपदान जनपदे यथा कामम परिवर्तेत, तो इस प्रकार की मंत्र है 61 पृष्ठा में। अभी पूर्व पक्ष का यह शंका का उत्तर दिया जा रहा है मंत्र के द्वारा। पूर्व पक्ष शंका कर दिया कि स्वप्न अवस्था में अपने आप को बाहर में ही देखता है, शरीर का अंदर स्वप्न ऐसा नहीं है। भाष्य में वाक्य का आधा से न बही ही स्वप्नान पश्यति, ये सिद्धांति कह रहा है देह से बाहर स्वप्नों को देखता है ऐसा नहीं है। इति एतद आह, वही ही अर्थात देहाद वही ही स्वप्नान पश्यति इति एतद न, इसको बता रहे हैं मंत्र कह रहे हैं। स महाराजो जानपदाय जनपदे भवान राजो उपकरण भूतान भृत्यान अन्यांश गृहीत्वा उपादाय स्व आत्मीय एव जयादिना उपार्जिते जनपदे यथा कामम यो यह कामो अस्य यथा कामम इच्छा तो यथा परिवर्तेत इत्यर्थः। स महाराज मंत्र में है, स यथा महाराज जानपदान जानपदान जनपदे भवान जानपदान जनपदे भव इति जानपद, तो अपने राज्य में होने वाला क्या कहते हैं राज उपकरण भूतान, राजा का जो उपकरण होते हैं वही अपना राज्य में। और भृत्यान अन्यांश, तो भृत्य ये भी राजा का सहकारी है, अन्यांश बाकी अन्य पदार्थ जो है भोग उपकरण सामग्री सब गृहीत्वा गृहीत्वा उपादाय साथ में लेकर स्व आत्मीय एव जयादिना उपार्जिते, अपने जो आत्मीय अर्थात अपने लोगों को जयादिना उपार्जिते जनपदे, जय करके जनपद अर्थात राज्य जय करके अपना और प्राप्त किया अधिक उसमें यथा कामम, तो यथा कामम का विग्रह देते हैं यो यह कामो अस्य यथा कामम, जो जो इसका काम है जैसा जैसा चाहता है अर्थात इच्छा तो यथा परिवर्तित, तो अपना राज्य में अपना इच्छा के अनुसार वो घूमता रहता है इत्यर्थ। एवमेव इसी प्रकार की विज्ञानमय एतदिति क्रिया विशेषणम प्राणान गृहीत्वा जागरित स्थानेभ्य उपसंगृत्य स्वे शरीरे स्व एव देहे न बहिर्यथा कामं परिवर्तते। एवमेव एष एतद् प्राणान् गृहीत्वा, इस प्रकार के मंत्र है। एवमेव एष एष अर्थात विज्ञानमय विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ विज्ञान प्राचुर्य विज्ञान बुद्धि बुद्धि प्राचुर्य अर्थात बुद्धि उपाधिक चैतन्य जीव जिसको कहा जाएगा। एतदिति क्रिया विशेषण एतद प्राणान गृहीत्वा मंत्र में है, तो एतद हो गया क्रिया विशेषण। टीका में यथा कामम तम तम कामम अनतिक्रम्य इत्यर्थः, जो भाष्य में दिया गया द्वितीय पैराग्राफ का तृतीय पंक्ति में जनपदे यथा कामम, अर्थात जो जो उसका कामना है उसी अनुसार तम तम कामम अनतिक्रम्य, जिस जिस स्थान में जाना चाहता है जिस जिस को साथ में लेता है उसी प्रकार की जाता है। आगे टीका में दिया एतदिति क्रियाया ग्रहणस्य विशेषणम्, एतद ग्रहणम यथा भवति तथा, क्योंकि भाष्य में कह दिए एवम एव एष विज्ञानमय एतदिति क्रिया विशेषण, स्वयं भाष्यकार कह दिए एतद क्रिया विशेषण, टीकाकार समझा रहे हैं किस क्रिया का विशेषण, कहते हैं एतदिति क्रियायाः विशेषणम्, कहते हैं ग्रहण क्रिया का विशेषण, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एतद ग्रहणम यथा भवति तथा, एतद ग्रहणम तो एतद ग्रहणम अर्थात अभी स्वप्न अवस्था में विज्ञानमय ये सब इंद्रियों को ग्रहण करके अपने में ले करके चलता है देह में, तो एतद ग्रहण में फिर क्या आप ये ग्रहण में क्या विशेषण जोड़ रहे हैं, टिप्पणी संख्या द्वादश, मरणादिकालीन ग्रहण व्यावृत्त्यर्थम, मरण काल में भी इंद्रिय सब मन में आ जाएंगे किंतु उस ग्रहण को नहीं लेना है, यहाँ तो अभी स्वप्न अवस्था का बात कर रहे हैं, इसलिए एतद कहने का अर्थ एतद ग्रहणम यथा स्यात, अर्थात मरण कालिक ग्रहण नहीं है, सभी मन में आएंगे मन प्राण में जाएगा, इंद्रिय से पहले मन में आएंगे क्योंकि मन थोड़ा समय और कार्य करेगा, इंद्रिय कार्य करना बंद हो जाने पर भी मन कार्य करेगा, फिर आगे मन प्राण में लीन हो जाएगा, यथा भवति तथा इत्यर्थ। भाष्य में एवम एष विज्ञानमय एतदिति क्रिया विशेषणम प्राणान गृहीत्वा, ये जीव सब प्राणों को ग्रहण करके जागरित स्थानेभ्य उपसंगृत्य, प्राणान बहुवचन अर्थात इंद्रियों को जागरित स्थान से सब ग्रहण कर लेगा, अर्थात इंद्रियों को गोलोक से प्रत्याहृत कर लेगा, करके वो जीव स्वे शरीरे स्वे स्व एव देहे, अपना जो देह है उसी में न बहिर् शरीर से बाहर नहीं चला जाता है, शरीर में ही यथा कामम परिवर्तते, जैसे उसका वासना है उसी मुताबिक शरीर में ही चलता रहेगा। टीका में परिवर्तन में वह विवृणोति, शरीर में चलता रहता है वो क्षेत्र कैसे उसको दिखाते हैं, काम कर्म भ्याम उद्भासिता पूर्वानुभूत वस्तु सदृशीर वासना अनुभवति इत्यर्थः। अभी देह में चलता रहता है, कहते हैं देह में चलने का बात है कि काम कर्म भ्याम उद्भासिता, स्वप्न का हेतु हो गया काम, इच्छा कुछ होने से स्वप्न देखेगा, और वो इच्छा क्यों हो गया, कहते हैं कर्म के चलते, पूर्व जन्म में कर्म किया कुछ भोग करने के लिए, किंतु वो भोग जागृत में नहीं हो रहा है तो स्वप्न में होगा, वो सब देखता रहेगा, इसलिए कहते ना साधक जब पहले पहले मन को बहुत दबाएगा तो स्वप्न में सब दिखेंगे, तो ये देख रहा है वो कर रहा है वो खा रहा है वो सब मन देखेगा स्वप्न में, तो काम कर्मभ्याम उद्भासिता, उद्भासिता नौनव टिप्पणी उद्बोधिता, तो अदृष्ट के चलते वह वासना उद्बुद्ध हो जाएगा, उद्बोधन हो जाएगा वासना का उद्भासिता, पूर्व अनुभृत भूत वस्तु सदृशीर वासना अनुभवती, पहले जैसा देखा था वैसे उसके सदृशी अभी वासना अनुभवती, क्योंकि स्वप्न में जो दिखेगा वो सब वासनामय ही है अविद्या कार्य है, किंतु पहले दिखा देखा था उसका संस्कार था, वो संस्कार अभी उद्बुद्ध होकर के अविद्यावृत्ति में आकार दे देगा अनुभव करेगा। टीका में योग्य देशाभावे सिद्धे सिद्धम अर्थम दर्शयति, अभी शरीर का अंदर में वो स्वप्न देखता है और यो जो पदार्थ है वो सब अविद्या का कार्य है वासनामय है, ऐसा क्यों कहते हैं, वो वास्तव पदार्थ क्यों नहीं होंगे, ठीक है हमें कहते हैं योग्य देश अभाव है, तो अगर वास्तव पदार्थ कुछ देखेगा, नाड़ी के अंदर में उतना देश होना चाहिए, पर्वत देखा नदी देखा समुद्र, तो योग्य देश नहीं होने से सिद्धम अर्थम दर्शयति, अंतिम में क्या सिद्ध हुआ स्वप्न का दर्शन, भाष्य में कहते हैं तस्मात स्वप्ने, तस्मात दस नंबर टिप्पणी, योग्य देश कालादि अभावात्, स्वप्न में जो पदार्थ देखता है उसके लिए योग्य देश भी नहीं है काल भी नहीं है, मांडुक्य कारिका में इसका बहुत विचार दिखाते हैं, तो सोया है जहाँ, देखा कि रामेश्वरम में है, तो फिर जग गया तो आ गया। ये काल उतना योग्य नहीं है, रामेश्वर जाने आने के लिए जितना समय चाहिए वो नहीं हो पाएगा, इसलिए वास्तव पदार्थ देख रहा है ऐसा नहीं है, देश काल नहीं है। भाष्य में तस्मात् स्वप्ने मृषा अध्यारोपिता एव आत्मभूतत्वेन लोका विद्यमान अविद्यमाना एव संत तथा जागरिते अपि इति प्रत्येतव्यम्। इसलिए स्वप्न में मृषा मिथ्या अध्यारोपिता एव, ये सब अध्यारोपित, जो भी देखता है अध्यारोपित। आत्मभूतत्वेन, आत्मभूतत्वेन एक नंबर टिप्पणी कहते हैं, आत्मधर्मत्वेन अध्यारोपिता, अर्थात मैं स्वप्न देखा, मैं वहाँ गया स्वप्न में, मैं ये किया, इस प्रकार के लोका, लोका अर्थात ये कर्मफल अदृष्ट के चलते उस स्वप्न देखेगा। अविद्यमाना एव संतः, उस पदार्थ कुछ वास्तव नहीं है, नहीं होने पर भी जैसे स्वप्न में तथा जागरिते अपि इति प्रत्येतव्यम्। ये सारे वेदांत कहते कहते अंतिम में ये जागृत को ही कहेंगे, कहेंगे इसी को खंडन कर देने का उनका उद्देश्य है, और बाकी संसारी क्या कहेंगे, कहेंगे आप बाकी जो करना है करो, ये जागृत अवस्था है जो व्यावहारिक दुनिया, इसको नाश मत करो। तो वेदांत का वही काम है, बार बार घूम करके कह देगा ये जागृत जो देखते हैं वो बिल्कुल स्वप्न जैसा, इसमें सत्य तो बुद्धि हटाना है, हम करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा वो बिल्कुल नहीं है। स्वप्न से टीका में पूर्व पृष्ठ में, स्वप्न से मिथ्यात्व तद दृष्टान्तेन जड़त्वादि हेतुना जागरितस्यापि तथात्व शक्यम वक्तुम निश्चेतुम इति आह। स्वप्न से मिथ्यात्व, स्वप्न को दृष्टांत बनाते हैं, स्वप्न मिथ्या पहले सिद्ध कर दिए, योग्य देश काल नहीं है, नहीं होने से अभी स्वप्न को दृष्टांत दे करके, जड़त्वादि हेतुना, स्वप्न दृश्य है, जड़ है, परिच्छिन्न है, आद्यंतवंत है, ये सब हेतु हो गया, आदिपद से वो लेना है, दृश्यत्व आद्यंतवंत आद्यंतवंत और परिच्छिन्नत्व, ये सब हेतु मांडुके में इसे बहुत विचार दिए हैं। स्वप्न से मिथ्यात्व तद दृष्टान्त है ना, स्वप्न को दृष्टांत बना करके, जड़त्वादि को हेतु बना करके, जागृत श्यापि तथात्वम, तथात्वम मिथ्यात्वम, जागृत भी मिथ्या है। 13 टिप्पणी दे दिए, जागृतम मिथ्या जड़त्वाद इतः स्वप्नवत जड़त्वादितः, अच्छा जागृतम मिथ्या जड़त्वादित, जड़त्व आदि कहने से दृश्यत्व परिच्छिन्नत्व आद्यंतवत्व ये सबसे दृष्टांत दे दिए स्वप्नवत्, तो यह दृष्टांत यह अनुमान के द्वारा जागृत भी मिथ्या शक्यम निश्चय तुम निश्चय कर सकते हैं। जागृत जितना जितना ये मिथ्या निश्चय होगा, तो जागृत में मिथ्या क्यों निश्चय नहीं हो पा रहा है, कहते हैं कि यही जो प्रयोजन सिद्ध करने का बुद्धि है, तो ये होने से अर्थात जागृत हमारा प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, तो होने से फिर मिथ्या कैसे हो जाएगा, अर्थात ये विरोध हमारे अंदर में ही है, और वास्तविक ये विरोध हमको अगर स्पष्ट नहीं दिखेगा तभी हम ये विरोध एक है इसको पार करना है ये बुद्धि भी नहीं होती है। तो जागृत को हम ये हमारा अर्थक्रियाकारी प्रयोजन सिद्ध कर रहा है इसको हम मान करके जब तक रखेंगे ये मिथ्या ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको जितना स्पष्ट दिखेगा कि हमारा ये जो प्रयोजन सिद्धि बुद्धि यही मिथ्यात्व निर्णय में बाधक है, तो ये प्रयोजन सिद्धि ये बुद्धि को हटाना ये आवश्यक है। तो ये प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तो ये कैसे हटाएंगे, कहते हैं प्रयोजन को घटा देना पड़ता है, प्रयोजन नहीं रहेगा तो फिर प्रयोजन सिद्धि के लिए क्यों चाहिए, तो इसलिए प्रयोजन घटा देना पड़ता है, और प्रयोजन बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर ये मिथ्या कैसे हो जाएगा। तथा जैसे ये स्वप्न हुआ, भाष्य में कहते हैं तथा जागरिते अपि अर्थात जागरित भी मिथ्या है इति प्रत्येतव्यम टीका में। तो जागृत जो मिथ्या होगा उससे क्या सिद्ध होगा, टीका में द्वयोर मिथ्यात्वे प्रतीचो विशुद्धि ही सिद्धा इति उपसंगरते। द्वयोर मिथ्यात्वे, द्वयोर अर्थात जागृत स्वप्न, ये दोनों अगर मिथ्या हो जाएंगे तो जो अधिष्ठान है प्रतीच षष्ठ्यंत प्रत्यगात्मा विशुद्ध है, प्रतीच विशुद्धि तो प्रत्येगात्मा शुद्ध हो जाएगा, सिद्ध इति उपसंगरति, प्रत्येगात्मा विशुद्ध है ऐसे सिद्ध हो जाएगा। तो जागृत मिथ्या होना ये आवश्यक है, यही जब त्वम पदार्थ शोधन होने के लिए चलता है धीरे धीरे तो फिर जागृत मिथ्या, वास्तविक जागृत मिथ्या जितना जितना दृढ़ होता है तो ये त्वम पदार्थ शोधन होता है। जागृत मिथ्या कब दृढ़ होगा कहते हैं कि प्रयोजन बुद्धि घट जाए, प्रयोजन बुद्धि कब घटेगा कहते हैं त्वम पदार्थ शोधन होने से। हम अगर शुद्ध है हमारे लिए क्या प्रयोजन है, ये शरीर मन बुद्धि के लिए जितना प्रयोजन है तो उसके लिए जितना प्रयोजन हो प्रारब्ध में है आ जाएगा, नहीं आया तो प्रारब्ध में नहीं है, तो हमारे पास सामर्थ्य होने पर भी वो नहीं हो पाता, सब बार बार विचार करना है। तस्माद भाष्य में तस्माद विशुद्धो अक्रियाकारक फलात्मको विज्ञानमय इति एतत् सिद्धम्। तस्मात् तीन नंबर टिप्पणी, तस्मात् पूर्व पृष्ठ में ना वो हो गया, तस्मात् स्वप्ने वो तो पूर्व पृष्ठ में टीका में अंतिम पंक्ति में था ना, दर्शयति तस्मात् इति, वो तो योग्य देश काल नहीं रहने से मृषा, जो स्वप्न मृषा हो गया अध्यारोपित आत्मभूत ही हो गया। आगे तथा प्रतीक आगे आगे पृष्ठा में तथा जागृत अपीति आगे फिर जो तस्मात आता है अर्थात इसलिए दोनों मिथ्या हो गया, इससे क्या सिद्ध हुआ उपसंगरति तस्मात। तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, द्वयरोपी मिथ्यात्वात् जागृत स्वप्न दोनों मिथ्या हो गए होने से भाष्य में तस्मात् विशुद्ध आत्मा विशुद्ध हो गया। अक्रियाकारक फलात्मक, आत्मा कोई क्रियात्मक नहीं है, कारकात्मक नहीं है, फलात्मक नहीं है, क्रिया याग आदि क्रिया कारक कर्ता फल सुख तो ये कुछ नहीं है, आत्मा इस प्रकार की नहीं है। विज्ञानमय इति एतत् सिद्धम्, विज्ञानमय अर्थात बुद्धि उपाधि का, ये उपाधि के चलते क्रियाकारक फलात्मक हो जाता है, वास्तविक हम इस प्रकार की नहीं है, ये सबसे हम जितना अलग रह पाएंगे। अर्थक्रियाकारित्व इसी को बौद्ध लोग जो सत्यत्व कहते हैं तो ये है अर्थक्रियाकारित्व सत्यत्व कह देंगे, तो जगत में क्षणिक है क्षणिक में भी वो लोग सत्य मानते हैं, यत सत तत् क्षणिकम कहते हैं, जो सत है कहते हैं फिर आपका मत में सत क्या है कहते हैं अर्थक्रियाकारित्व, प्रयोजन सिद्ध करना यही सत है, तो ये प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, यह हमारा जगत मिथ्या होने के लिए ये बाधक है। टीका में अक्रियाकारक फलात्मक इति विशेषणम समर्थयते, अक्रियाकारक फल ये जो विशेषण दे दिया विज्ञानमय का इस विशेषण को अभी स्पष्ट करते हैं भाष्य में, अर्थात हम क्रिया रूप नहीं है कारक रूप नहीं है और फलात्मक सुख रूप मतलब तो जन्य सुख जो है हम तद्रूप भी नहीं है। भाष्य में यस्माद् दृश्यन्ते द्रष्टुर विषयीभूताः क्रियाकारक फलात्मकः कार्यकरण लक्षणा लोकास्तथा स्वप्ने अपि, यस्माद् दृश्यन्ते जागृति जागृत अवस्था में दृश्यन्ते द्रष्टुर विषय भूता दृष्टा आत्मा इसका विषय भूता क्रियाकारक फलात्मका, तो क्रियाकारक फल ये सब आत्मा का साक्षी का ये सब दृश्य कोटि में आते हैं, कार्य करण लक्षण ये सब कार्य है करण है यही सब, तो कार्य सुख करण याग आदि ये जगत यही है, कार्य करण लक्षण लोका लोका कर्म फल सब, तो लोका तथा स्वप्ने भी जैसे जागृत में है ऐसे स्वप्न में समान है, अर्थात जागृत में क्रिया कारक फल कार्यकरण रूप ये सब जैसे है स्वप्न में भी उसी प्रकार की मानता है। टीका में जागरितम दृष्टांतिकृत्य दार्ष्टान्तिकम आह, अभी जागृत को दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त कहते हैं, दृष्टांत हो गया यहाँ स्वप्न तथा स्वप्ने अपि, जागृत में जैसे क्रियाकारक फल ये सब दिखते हैं कहते हैं स्वप्न में भी इसी प्रकार की क्रियाकारक फल ये सब दिखते हैं, किंतु जो हमारा वास्तव स्वरूप ये अक्रियाकारक फलात्मक। टीका में दृष्टिदृश्य भावे सिद्धे फलितम आह। साक्षी चैतन्य विज्ञानमय हो गया दृष्टा, क्रियाकारक फल हो गए दृश्य, ये दृष्टिदृश्य भाव सिद्ध होने से फलितम फल कहते हैं भाष्य में। तस्माद् अन्यो असौ दृश्येभ्यः स्वप्न जागरित लोकेभ्यो दृष्टा विज्ञानमयो विशुद्धः। तस्मात् चार नंबर टिप्पणी, संशोधन भी करना है। विषय विषयिणो दृष्टिदृश्य भावात्, द्री चाहिए, वहाँ दो दकार हो गया, विषय और विषयी, विषयी हो गया साक्षी दृष्टा, विषय हो गया एक क्रियाकारक फल दृश्य, तो दृष्टिदृश्य भावात् भाष्य में। तस्मात् क्योंकि साक्षी हो गया दृष्टा, क्रियाकारक फल हो गया दृश्य, उससे अन्य कौन, असौ, असौ अर्थात आत्मा विज्ञानमय, तो तस्मा दृश्येभ्यः, दृश्य से भिन्न है, दृश्य स्वप्न जागरित लोकेभ्यः, स्वप्न और जागरित लोक, लोक अर्थात कर्मफल, ये सबसे भिन्न है। असौ दृष्टा विज्ञानमय विशुद्ध, हम वास्तविक विशुद्ध है, विज्ञानमय बुद्धि हम जब उपाधित्व न ले लेते हैं तब हमको संसार का अनुभव होता है। संसार को अगर बुद्धि में ही रख दे पाएंगे तो हम उससे अलग है, तो जो भी हो रहा है सुख दुख ये सब बुद्धि में है। टीका में अन्यत्व फलम कथयति, यह जो विज्ञानमय है, यह जागृत स्वप्न लोक से भिन्न है, लोक कर्म फल उससे भिन्न है, क्या सिद्ध हुआ भाष्य में, वो मंत्र का अंतिम शब्द हो गया विशुद्ध, विज्ञानमय विशुद्ध, हम ये सबसे असंग है। यह मंत्र पूरा हुआ। आगे वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तर श्रुति निरस्याम आशंकाम आह, आगे मंत्र आ रहा है, तो ये मंत्र क्यों आ रहे हैं, तो इसको कहने के लिए, मतलब कोई एक शंका हो रहा है जो शंका का निराकरण करने के लिए आगे मंत्र आ रहा है, तो वृत्त अतीत का अनुवाद करके आगे का शंका दिखाएंगे। आप अब तक ये कह दिए, इसको लेकर के ये शंका हो रही है, ये शंका निराकरण करने के लिए आगे मंत्र आ रहा है, इस प्रकार के दिखाते हैं भाष्य में। दर्शन वृत्तौ स्वप्ने वासना राशेर दृश्यत्वाद अतद्धर्मतेति विशुद्धता अवगता आत्मनस तत्र यथा कामं परिवर्ततेति कामवशात् परिवर्तनम् उक्तम्। दर्शन वृत्तौ, वृत्ति व्यापार, तो दर्शनम वृत्तिर यस्याम अवस्थायाम, तो वो हो गया दर्शन वृत्ति, तस्याम स्वप्ने दर्शन होता है वही व्यापार होता है, तो वृत्ति का अर्थ व्यापार करके, वृत्ति का अर्थ विद्यमान करेंगे तो दर्शनस्य वृत्तिर यस्मिन, तो इस प्रकार के भी हो जाएगा, किंतु व्यापार लेना ये आपको समानाधिकरण बहुब्री हो जाएगा, क्यों व्यर्थ में व्यधिकरण बहुब्री करेंगे, दर्शन एवं वृत्ति, वृत्ति अर्थ व्यापार। अच्छा, स्वप्न में वासना राशेर दृश्यत्वात्, ये जो वासना राशि हो गए मन का, वो सब दृश्य कोटि में आए, तो दृश्य होने से अतत धर्मता, ये सब आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि वो तो दृश्य कोटि में आ गए। छह नंबर टिप्पणी दे दिए, अनात्म धर्मता, बुद्धि में कुछ विचार उठने से वो बुद्धि का धर्म है, हम उसके साथ तादात्म्य कर गए, तादात्म्य करके फिर वो मेरा विचार है मान करके उसको कार्यान्वित किए, तो गया उसमें कितना हानि हो गई, संस्कार हो गया, ये बुद्धि का वासना, ये बुद्धि में है, बुद्धि का विचार है, वहाँ रख देना है, अपने में लाना नहीं है, कितने को लाना है कितने को नहीं लाना है, बुद्धि में तो बहुत सारे विचार है, सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, इसलिए कहा जाएगा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान वक्तुम कर्म करतुम इह अर्हसि। बुद्धि में विचार उठने से ये विचार हमको अर्थात कार्यान्वित करना है नहीं करना है, एक को निर्णय देगा, कहते हैं शास्त्र, शास्त्र पता नहीं तो शास्त्रज्ञ। यह वासना राशि सब दृश्य कोटि में आए होने से अनात्मा धर्म, तो बुद्धि का ये सब विचार, ये सब अनात्मा धर्म होने से धर्मता इति विशुद्धता अवगता आत्मनः, आत्मा विशुद्ध है ये जाना गया। तत्र तत्र अर्थात टीका में कहते हैं तत्र इति स्वप्नोक्ति, स्वप्न में तत्र यथा कामं परिवर्तते इति, स्वप्न अवस्था में यथा कामं परिवर्तते, परिवर्तते अनुभवति वासना राशि का काम वशात परिवर्तनम उक्तम, काम के वश से परिवर्तन, परिवर्तन अर्थात तो अनुभव करता है कहा गया, ठीक है। दृष्टि दृश्य संबंधश्च अस्य स्वाभाविक इति, ये जो प्रथम पंक्ति हो गया भाष्य में प्रथम वाक्य, ये वृत्त का अनुवाद हो गया, अतीत में ये बात कह दिया गया, तो अपने वासना के अनुसार स्वप्न में ये सब देखता रहता है, आत्मा शुद्ध है ऐसा यहाँ तक कह दिया गया। किंतु पूर्व पक्ष अभी शंका क्या ला रहा है, यथा काम टीका में कामादि संबंध चकारार्थ, अच्छा आगे दृष्टि दृश्य संबंधश्च अस्य स्वाभाविक, आपने कह दिए कि आत्मा विशुद्ध है, किंतु आत्मा दृष्टा होता है, वासना दृश्य होते हैं, और दृष्टा दृश्य का संबंध जागृत में जब हम देखते हैं तो नया कहेंगे सन्निकर्ष होता है, ये संबंध होता है, वास्तव होता है, नहीं कि कोई कल्पित संबंध जागृत में हो गया, हम गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं, ये कोई कल्पित संबंध नहीं हो गया, क्योंकि कल्पित संबंध होगा ज्ञान भी कल्पित हो जाएगा। तो दृष्टि दृश्य संबंधश्च अस्य स्वाभाविक, यह पूर्व पक्ष शंका ला रहा है, वृत्त का कथन कर दिए, अभी पूर्व पक्ष का शंका दिखा रहे हैं। दृष्टि दृश्य संबंधश्च, च कहने से टीका में कहते हैं कामादि संबंधश्च, क्योंकि जो दृश्य है वासना है वही काम है, तो दृष्टि दृश्य संबंध अगर वास्तविक होगा तो वो कामना उनके साथ संबंध वो भी सब वास्तव हो जाएंगे, अर्थात कामना भी आत्मा का वास्तव धर्म हो जाएगा, अर्थात काम आत्मा में वास्तव है, उसी से देखता है, जो देखता है वो संबंध भी वास्तव हो जाएगा। भाष्य में दृष्टि दृश्य संबंधश्च अस्य स्वाभाविक इति, इस प्रकार के इति सात नंबर टिप्पणी, दृश्यादि संबंध से दृष्टु हो स्वाभाविकत्वात्, ये संबंध स्वाभाविक हुआ तो फिर आत्मा शुद्ध हो जाएगा, नहीं होगा, कहते हैं इति अशुद्धता संक्यते, आत्मा अशुद्ध है ये शंका किया जाता है, अतः तद विशुद्ध्यर्थम आह, आत्मा का विशुद्धि के लिए आगे मंत्र आ रहा है, क्योंकि पूर्व पक्ष दिखा दिया आत्मा अशुद्ध है, आपने कह दिया कि आत्मा शुद्ध है, तो किंतु संबंध होता है दृष्टा का दृश्य के साथ, तो होने से आत्मा में काम है, तो ये सब के चलते अर्थात आत्मा अशुद्ध हो जाएगा ये कहते हैं। नौ नंबर टिप्पणी, आत्मविशुद्ध्यर्थम संकिता अथवा संकिता अविशुद्धि निवृत्त्यर्थम इति वा अर्थ, जो भाष्य में ध्यान अतस्तद विशुद्ध्यर्थम, तद विशुद्धि अर्थात आत्मा का विशुद्धि, अथवा संकिता अविशुद्धि का निवृत्ति, यही विशुद्धि, पूर्व पक्ष शंका दिखा दिया तो इसका शंका का निवृत्ति करना यही विशुद्धि है। टीका में निवर्त्य शंका सद्भावात निवर्तकांतर श्रुति प्रवृत्तिम प्रतिजानिते, क्योंकि निवर्त्या शंका विद्यमान हो गया, पूर्व पक्ष कह दिया कि आत्मा अविशुद्ध है, क्यों दृश्य के साथ संबंध होता है, यह शंका का अभी निवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए निवर्तकांतर श्रुति प्रवृत्ति आगे मंत्र 29 मंत्र आ रहा है, इसका प्रतिज्ञा करते हैं, भाष्य में दे दिया अतस तद विशुद्ध्यर्थम आह, इसका विशुद्धि के लिए कहेंगे आगे मंत्र। अथ यदा सुसुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यः द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरिततम् अभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरितति शेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निम् आनन्दस्य गत्वा सहितम् एवमेव एष एतद् एतत् सेते। अथ यदा अथ कह करके अर्थात स्वप्न वृत्ति पूर्व में विचार हो गया, स्वप्न अवस्था में दिखा दिया कि आत्मा शुद्ध है। आगे कहते हैं यदा सुसुप्तो भवति, जब यह सुसुप्त हो जाता है, सुसुप्त अवस्था में आ जाते हैं। सुसुप्त अवस्था का क्या लक्षण है, कहते हैं यदा न कस्यचन वेद, जब कस्यचन अर्थात यह कस्यचन अर्थात न कंचन वेद, किसी को भी नहीं जानता है षष्ठी दिए, तो न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्य, हिता नामक नाड़ी है और वो कितने है, कहते हैं द्वा सप्तति सहस्राणी 72,000। तो वास्तविक जो नाड़ी का विचार आता है एक सुषुम्ना उसके साथ और 100 आगे उनको प्रधान नाड़ी है। प्रश्न उपनिषद में देखे थे वो हो गया 101 नाड़ी, ये 101 का सभी का 100-100 हो जाएंगे, फिर आगे फिर जितना 10,100 हो गया, फिर आगे सभी का 72,000 हो, प्रत्येक का 72,000, अभी सब मिलकर के 72,72,00,000 ऐसे कहा गया, तो 10,201 पूरे हो गए शरीर में इतना नाड़ी, ये हो गया अधिक संख्या, हो गया 72,72,10,201, न्यून संख्या हो गया 101 प्रधान नाड़ी, और बीच वाला हो गया द्वा सप्तति सहस्राणी 72,000। यहाँ बीच वाला संख्या कह दिए, ये सारे नाड़ी को लेना है, अर्थात बीच वाला संख्या कह करके अधिक संख्या उत्तम संख्या को लेने के लिए यह उपलक्षण है, अर्थात सभी नाड़ी हृदयात हृदय से, तो यहाँ हिता नाड़ी से सभी नाड़ी को लेना है। वो नाड़ी से नाड़ी के द्वारा क्या होता है, कहते हैं हृदयात हृदय से पूरी ततम अभि प्रतिष्ठन्ते, तो हृदय से पूरी ततम, यहाँ पूरी तत हृदय वेष्टनी को पूरी तत कहा जाता है, यहाँ किंतु पूरी तत शब्द का अर्थ हो जाएगा समग्र शरीर। जैसे यहाँ द्वा सप्तति सहस्राणी नाड़ी कह करके 72,00,000,000 नाड़ी को लिया जाता है, इसी प्रकार की पूरी तत कह करके कृष्ण शरीर को लेना है, कृष्ण शरीर का उपलक्षण हुआ। तभी यह जो जीव है जागृत अवस्था में हृदय से यह 72,00,000,000 नाड़ियों के द्वारा पूरा शरीर को अभी प्रतिष्ठन्ते व्यापक करके व्याप्त करके रहता है जागृत अवस्था में, और फिर जब सुषुप्ति अवस्था आएगा कहते हैं ताभी ही प्रत्यवसृप्य, वो सबके द्वारा प्रति अवसृप्य अर्थात अवसृप्य अर्थात खिसक करके, उसका हिंदी अर्थ प्रति अवसृप्य अर्थात संकुचित हो करके, अवसृप्य अर्थात प्रसारित हो जाना, जागृत अवस्था में प्रसारित हो गया विज्ञानमय ये सारे नाड़ियों के माध्यम से पूरा शरीर में व्याप्त हो गया, और सुषुप्ति अवस्था में कहते हैं ताभी ही प्रत्यवसृप्य, सब नाड़ी के द्वारा संकुचित हो जाएगा हो करके पूरी तती सेते, फिर पूरी तत्व में आ जाएगा। यहाँ पूरी तत्व अर्थात पूरी तत्व, पहले पूरी तत्व पूरा देह का उपलक्षण था, पूरी तति शेते फिर पूरी तत्व हृदय वेष्टन उसमें अभी आ जाता है, हृदय में आ जाता है। आकर के कैसा अभी शेते कैसा शयन करता है, स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिघ्निम आनंदस्य, तो आनंद से अतिघ्निम गत्वा सहित एवमेव एष एतत् क्षेते, अंतिम में दे दिया एवमेव इसी प्रकार की एष एष विज्ञानमय क्षेत्रज्ञ सेते, तो एतत् सेते एतत् शयनम यथा भवति तथा, अर्थात इसी प्रकार की शयन करता है। तीन दृष्टांत देते हैं, जैसा कुमार, कुमार अर्थात शिशु, उसका कोई चिंता नहीं है, कहते हैं बस वो उसका जो पदार्थ चाहिए वो प्राप्त हो गया, तो अपना भक्ष्य प्राप्त हो गया, आगे वो आनंद में रहता है, बुद्धि उसका कार्य नहीं करने से उसको इतना दुख नहीं आता है, क्योंकि बुद्धि चली तो परिच्छेद भावना लाएगा, परिच्छेद भावना ही दुख का कारण, बालक का परिच्छेद भावना शिशु का एक साल तक, एक साल नहीं 6 महीना तक तो बिल्कुल रहता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है उस समय में उसका कुमार, किंतु ये कुमार कहते हैं ये तो अभिवेक अवस्था है, इसलिए और एक दृष्टांत देते हैं महाराजा, महाराजा का जैसे आनंद है ये अभिवेक नहीं है, उसके पास सारे सामग्री उपलब्ध है, इसलिए वो आनंद में रहता है। कहते हैं यह आनंद में रहता है, ये भी अपेक्षिका आनंद है, उसका आनंद भी कोई निरपेक्ष नहीं है। तो अन्य राजा का भय रहेगा, नहीं तो अगर पृथ्वी का सम्राट है तो इंद्र का भय रहेगा, ये सब रहेगा। इसलिए तृतीय दृष्टांत देते हैं महाब्राह्मण ज्ञानी, ज्ञानी का जैसे आनंद है। ये जागृत अवस्था में तीन दृष्टांत दिया, कुमार अर्थात शिशु, महाराज अर्थात सम्राट, महाब्राह्मण अर्थात ज्ञानी। ये लोग जैसे जागृत अवस्था में आनंद में रहते हैं, इसको दृष्टांत दे करके सभी प्राणी सुषुप्ति अवस्था में ऐसे ही आनंद में रहते हैं। यह दृष्टांत मतलब यह सुषुप्ति अवस्था का कथन हुआ भाष्य में 466 पृष्ठ में। अथ यदा सुषुप्तो भवति, यह मंत्र हो गया। यदा, यदा अर्थात कहते हैं स्वप्नया चरति तदापि अयम विशुद्ध एव, जब स्वप्न अवस्था। अच्छा टीका में स्वप्ने अपि शुद्धिर उक्ता किम सुषुप्ति ग्रहण, किम सुषुप्ति ग्रहण इति आशंका है। आप तो पूर्व मंत्र में कह दिए थे कि स्वप्न अवस्था में भी ये शुद्ध है, तो फिर अभी सुषुप्ति कह करके आत्मा को शुद्ध कहने का क्या आवश्यक है? स्वप्न में शुद्ध कहना, उस समय में कह दिए कि स्वप्न जागृत दोनों से असंग है, शुद्ध है, फिर सुषुप्ति अवस्था में शुद्ध कहना ये क्या आवश्यक है? इति आशंक्य भाष्य में कहते हैं यदा स्वप्नया चरति, स्वप्नया अर्थात स्वप्न वृत्ति से जब रहता है, तदापि अयम विशुद्ध है, विज्ञानमय स्वप्न में भी विशुद्ध है। अथ पुनर्यदा हित्वा, अच्छा टीका में यह स्वप्न अवस्था में तो शुद्ध है, फिर भी गतो भवति यदा सुसुप्तो गतो भवति, सुसुप्तम गतो भवति भाष्य में दिया यदा सुसुप्तो भवति, टीकाकार किंतु दे दिए गतो भवति अर्थात सुसुप्तम गतो भवति, सुसुप्ति अवस्था को जब जाता है तदा सुतराम अस्य शुद्धि, जो स्वप्न अवस्था में शुद्ध है, सुसुप्ति अवस्था में तो सुतराम, सुतराम अर्थात ये तो निश्चित रूप से शुद्ध होगा, सिद्ध्यति इति शेषः। भाष्य में अथ पुनर्यदा हित्वा दर्शन वृत्तिम, स्वप्न अवस्था में दर्शन व्यापार रहता है, देखता है, अभी उसको हित्वा हित्या त्यक्त्वा जहातेश्चक्त्वी, तो वह त्यागे धातु को ही आदेश हो जाता है। स्वप्न वृत्ति को छोड़ करके दर्शन वृत्तिम स्वप्नम उसको हित्वा यदा, यदा करता यस्मिन काले, मंत्र में दिया यदा यस्मिन काले, सुसुप्त सुसुप्त सुष्ठु सुप्त, सुष्ठु सुप्त एक नंबर टिप्पणी, विशेष ज्ञान विक्षेप अभावेन संप्रसन्न, विशेष ज्ञान वही विक्षेप है, वो नहीं रहना, जागृत स्वप्न में विशेष ज्ञान होता है, ये विक्षेप है, तो सुसुप्ति में तो चले जाते हैं, कहते हैं कोई विक्षेप नहीं है। यदा यस्मिन काले सुसुप्त सुष्ठु सुप्त संप्रसादम स्वाभाव्यम गतः, स्वाभाव्यम दो नंबर टिप्पणी, स्वस्वरूप ब्रह्मैक्यम, सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक होता है, किंतु वो प्रारब्धाधीन, जितने समय होगा उतने समय, जो लोग किंतु उद्यम करके सुसुप्ति को बढ़ा लिए हैं तो ठीक है उनका प्रारब्ध। तो संप्रसादम स्वाभाव्यम, स्वाभाव्यम अर्थात ब्रह्मस्वरूप ऐक्यम, सुसुप्ति अवस्था में सता सौम्य तदा संपन्नो भवति कहा गया, गतो भवति सलिलम इव अन्य संबंध कालुष्यम हित्वा, सलिलम इव सलिल जैसा जल, जल जब स्वच्छ हो जाता है, अन्य संबंध कालुष्यम, अन्य के साथ संबंध होना यही कालुष्य, जो जिसका स्वरूप है उसी रूप में रहना ये शुद्ध है, कालुष्यम हित्वा स्वाभाव्येन प्रसीदति, अपना ब्रह्म ऐक्य में आनंद प्रसन्न रहता है। टीका में तम एव सुसुप्ति कालम प्रश्नपूर्वकम प्रकटयति, वो सुसुप्ति अवस्था को प्रश्न करके दिखाते हैं, तो सुसुप्ति अवस्था में संप्रसन्न होता है, वही जब जागृत अवस्था में हमको आ जाएगा, अर्थात जागृत अवस्था में सुसुप्ति, जागृत सुसुप्ति ये शास्त्र विचार करके दिखाते हैं, सुसुप्ति क्या है कहते हैं विक्षेप नहीं रहना, बुद्धि नहीं चलना, वही जब जागृत अवस्था में बुद्धि नहीं चलने का स्थिति हो गया, कैसे होगा कहते हैं बुद्धि क्यों चलता है, निमित्तों को हटा देना, वासना को हटा देंगे बुद्धि नहीं चलेगी, समाधि अवस्था प्रश्न करके प्रकटयति भाष्य में। कदा सुषुप्तो भवति, कब वो सुषुप्त हो जाता है। भाष्य में आगे पृष्ठा में कहते हैं यदा, यदा का अर्थ यस्मिन काले, न कस्यचन न किंचन इति अर्थो वेद विजानाति। यदा का अर्थ यस्मिन काले, न कस्यचन, न कस्यचन अर्थात न किंचन कुछ को भी, इति अर्थो वेद विजानाति, किसी पदार्थों को भी नहीं जानता है। यहाँ कस्यचन का अर्थ किंचन कह दिया तो किसी को भी नहीं जानता है। अथवा कस्यचन वा शब्दादेह संबंधी वस्तुअंतरम किंचन न वेद, ये कस्यचन का दूसरा अर्थ कहते हैं। कस्यचन वा शब्दादेह, शब्दादि का संबंधी वस्तुअंतरम, शब्दादि का संबंधी वस्तुअंतरम घट कह दिया, ये घट के द्वारा शब्द के द्वारा तो संबंध हो गया, घट वस्तु बुद्धि में आ जाना। कोई पदार्थ ग्रहण हो रहे हैं अथवा शब्द के द्वारा कोई पदार्थ के साथ संबंध हो जाना, वस्तु अंतरम किंचन न वेद इति अध्याहार्यम। कस्यचन का दो अर्थ कह दिए हैं, किंचन अथवा शब्द का विषय, साक्षात इंद्रिय ग्राह्य कुछ नहीं करता है अथवा शब्द से भी कुछ ज्ञान नहीं होता है सुषुप्ति अवस्था में, दो बात कह दिए। टीका में इसको कहते हैं विकल्पम व्यावर्तयति। विकल्पम कस्यचन का दो अर्थ कर दिया है, किंचन अर्थ अथवा किसी शब्द का संबंधी अन्य कोई वस्तु, तो कहते हैं ऐसा विकल्प यहाँ नहीं हो पाएगा। भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं भाष्य में, पूर्वम तो न्यायम, न कस्यचन वेद का अर्थ न किंचन वेद, यही ठीक है। सुप्ते तो विशेष विज्ञान अभाव से विवक्षितत्वात्, सुप्ति अवस्था में विशेष विज्ञान ही नहीं हो रहा है इसलिए कुछ भी पदार्थों को नहीं जानता है। तो शब्दादि विषय अर्थात शब्द ज्ञान से कोई वस्तु बुद्धि में नहीं आते हैं इस प्रकार नहीं है, अर्थात किसी उपाय से कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। टीका में वृत्तम अनुद्य प्रश्नपूर्वकम सुषुप्ति गति प्रकारम दर्शयति। सुषुप्ति गति उसका प्रकार दिखाते हैं, सुषुप्ति गति प्रकार आठ नंबर टिप्पणी, सुषुप्ति प्रति गमन प्रकारम, सुषुप्ति को कैसा जा रहा है इसको दिखाते हैं भाष्य में। एवं तावत विशेष विज्ञानाभावे सुषुप्तो भवति इति उक्तम, विशेष विज्ञान जब नहीं होगा वही सुषुप्त होता है ऐसा कहा गया। केन पुनः क्रमेण सुषुप्तो भवति इति उच्यते, किस क्रम से सुषुप्ति में जा रहा है अर्थात कैसे प्रक्रिया सुषुप्ति का इसको बताते हैं। इति उच्यते आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओ गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।